Bugs Bunny në Leporushi dhe Pinguini. Solucion për mbrojtje nga dielli. Si të kënaqesh në plazh? Plazhi Miami-t më në fund. Kosharin i fundi është të tuq. Hapuni! Juhu! E martë, treqi e martë! Sa shumë ftohtë që qënka! Hej, prit një moment. Kë nuk më duket si plazhi Miami-t. E ngjan më shumë Kalifornis. Të shojmë pak. Poli i jugut. E kuptova. Duhet të kthesha në të majtë të New Yorkut. Ah! Hej, me kujdes voglush. Për ku dreqin ziton ka shumë? Ah! Ej, tri keki keq. Shiko ku jetë këmbët. Hë? Si e ke allin, ormik? Bo, po kërkon atë voglushin. Iku nga jo anë, në nanu. Sa shumë trafik paska nga këto anë. Pra, ku e lash? Hajtë të shkojmë dhe të gëzojmë në plazhin e Miami ton. Ha? A, që nge ti. Tani e i sigur të voglush. Mba thja me vrapër në fest për para se të të prishet kostumi. Pra, miru pafshim. Pacim, pacim. Ej! Prit një minut, sa të tregulloj pak. Nuk ndodh gjithmonë që të vishë syllë filmash. Jo keq, të gjithë do plasin nga inati. Hajde shko tani dhe bëf shef. Zoti Warner më ka dhënë vetëm dy javë leje dhe deri tani kam humbur jashtëzakonisht shumë kohë. Mirupafshim voglush, do të dërgoj një kartolin nga Miami. Uba, ka që pat dhe kjo. Miami më prit se po vi. Jo prapti. Nuk mund të vish me mua. Unë jam i letë dhe u dhëtoj shpet dhe nuk mund... Ej, dil që aty! Dëgjo, mërë pizirruk, ti më pëlqen. E ma dje miqët e mi më të shtrejnët janë kafshët me gëzof. Vetëm se... Prit, shiko që në të bëjmë. Do kaloj një pjesë të pushimeve të mija këtu me ty. Mirë, të pëlqen kjo zgjidhje. Në regull. Në regull, fillojmë të zbavitemi pak. Shiko atë aeroplanin me katër rota. O s'gjet dhe kjo pun, va? Epa, nuk është puna ime. Unë nuk jam dado i këti pinguini. Hajtë të shkojmë dhe të gëzojmë në plazhin e Miami to! Ai, maskara i ndyrë! Vërtet me nduat se do t'a lia vetëm atë qërata? Po pra, ju nuk do të doni që unë t'a praktisja të voglush. Gjithmonë do të më dalë në gjë, nuk do të shkoj kur në Miami. sa i mirë që je, këtë kam dashur gjithmonë, nuk duhet ta bëje. Shumë hynore. Shumë shik. Je i mrekullueshëm. А кърцаим? Мой студия, бабуин! Шикона ще лашия ми! Мяст море фрим кач форт! Чвартор лаку, медвъртет кокески мези. Я, убанакел, а? А, прапти, зета ни ждуку. Ти даш мейке пришур пушимете мия, ту этот зябца шпулача. Е, мир, мир, мир, мяв пролове акул на сют. Я, та не по. Мавен кейч порту и пот, чтобы и в этом и катр дит пушим этим канбету. А? Пота не чвар дрейджин доти. Чвар? Помсуа се не дит, кто зят плет дяшт мой? Вау! Пра, насичен дрой, кто он дуэта к темно пун фикс пас ду вьетыш. Апа я? Gjithmon kam dashur të bëj pushimet gjata i veshur me veshje mbrëmje. Shkojmë tani voglush.